de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Jongeren zijn pessimistischer dan ouderen. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek in opdracht van ons platform Dit en het Nederlands Dagblad. Angst voor een derde wereldoorlog of de opwarming van de aarde stemmen jongeren vaker somber. Ik voel best wel druk om hoge cijfers te halen of in ieder geval om goed genoeg te presteren. We moeten allemaal bestuursjaar hebben gedaan, we moeten allemaal stage hebben gelopen, we moeten allemaal naar het buitenland zijn geweest. Daarnaast is er natuurlijk ook bijvoorbeeld social media, dat zorgt ervoor dat we prestatiedruk hebben. Klimaatangst of klimaatdepressie zelfs. Ja, hoe komt dat en is het eigenlijk erg als mensen wat pessimistischer zijn over het klimaat of over Vladimir Poetin? Dat ga ik zo meteen vragen aan twee jongeren en ook aan hersenonderzoeker Erik Scherder. Maar eerst, gemeentes zijn bezorgd dat het asielsysteem vastloopt nu het nieuwe kabinet heeft afgesproken om de spreidingswet niet uit te gaan voeren. Het is een steen in de maag, zei VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma gisteren op een congres van de Nederlandse gemeente. En vanavond is ze mijn gast, mevrouw Dijksma. Goedenavond, fijn dat u er bent. Goedenavond. Wat vreest u als die spreidingswet straks van tafel gaat? Chaos. Want dat is het nu natuurlijk al. We zien op dit moment dat staatssecretaris Van den Burg demissioneren en al elke dag opnieuw gemeenten moet bellen om crisisnoodopvang te realiseren. Omdat het huis gewoon niet op orde is. En er is misschien niet zozeer een opvangcrisis, maar wel een beleidscrisis. Er is veel bezuinigd op alle opvangplekken in de afgelopen periode. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk met elkaar wel zorg dragen voor die humane opvang. Ja, en de staatssecretaris Van den Burg wordt dinsdag opgevolgd door minister Marjolein Faber. Heeft u haar eigenlijk al gesproken? Nee, ik heb haar nog niet gesproken. Maar ik ga ervan uit dat, zoals we met alle kabinetsleden dat zullen doen, we ook met de minister voor asiel en immigratie zullen spreken. Ja, want van Erik Van den Burg is bekend dat hij nogal wat burgemeesters afbelt om steeds maar weer voldoende opvangplekken te kunnen regelen. Stel, mevrouw Vader gaat dat niet doen of minder vanaf dinsdag. Wat gaat er dan gebeuren in de verschillende gemeentes? Nou, wat er eerst gebeurt is dat het probleem in Ter Apel, waar de Groningers sowieso al eigenlijk best wel een zware last op hun schouders hebben met een hoop andere problemen alleen maar groter wordt. Er dreigen voortdurend mensen daar in het gras te slapen. Er is een veiligheidsprobleem. Dus het is heel erg belangrijk dat er als het ware een doorstroom in het systeem blijft bestaan. En op het moment dat dat stokt, dan krijg je een situatie waarbij mensen op een gegeven moment waarschijnlijk ook door het land heen gaan zwerven. Want ze blijven voorlopig echt wel komen. En ze zijn er natuurlijk voor een belangrijk deel ook al. En die mensen die gaan in de steden zwerven, zoals bijvoorbeeld Utrecht, mijn stad. En zorgen soms ook voor problemen. En die hebben we dan niet in de hand. Dus ja, ik ben bang dat men eigenlijk met het voorstel zoals dat nu in het hoofdlijnenakkoord is gedaan, het paard eerder achter dan voor de wagen spant. Ja, en dus zegt de VNG ook in grote meerderheid, hou die spreidingswet in stand. Hebben jullie ook voor gelobbyd voor de invoering daarvan? Ja. Want wat gebeurt er als die wordt afgeschaft? Nou ja, kijk, daar zaten voor ons een aantal ook gewoon hele goede voordelen in, omdat deze wet ook echt rekening hield met de draagkracht vanuit de gemeente zelf. En ook echt keek naar de economische situatie in een gemeente, naar mogelijkheden om bijvoorbeeld tussen gemeenten te kunnen uitruilen van doelgroep. Hè, de ene gemeente heeft net nog iets meer woningen beschikbaar voor statushouders en de ander kan wat makkelijker crisisnoodopvang realiseren. We hebben ook echt meegeschreven uiteindelijk in de laatste fase aan die spreidingswet en daar onze wijzigingen op in kunnen brengen om het voor de gemeente ook echt werkbaar te maken. Ja, en daarmee gooi je het kind met het badwater feitelijk wel weg. Aan de andere kant denk ik ook, want zoals u die situatie in die zorgen schetst, kan ik dat best wel volgen. Maar ik denk ook als die gemeentes zo massaal eens zijn met die spreidingswet, dan kunnen ze toch zelf ook die asielzoekers op eigen initiatief gaan onderverdelen als die wet weer wordt afgeschaft. Jazeker. En veel gemeentes doen dat natuurlijk ook. Die zetten die stap naar voren. Dat doet mijn gemeente, dat doen vele anderen. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook wel het Rijk nodig om samen met ons daar regie op te voeren. En als die eigenlijk de eigenaar zijn van het issue, maar tegen de gemeente zeggen, zoeken jullie lekker uit hoe je het regelt, ja, dan is dat niet bepaald een manier om samen te werken. Want wij horen ook wel signalen dat er tussen gemeentes onderling weer mot is sinds dat voornemen om die spreidingswet af te schaffen. Dat dan gemeentes andere gemeentes verwijten dat ze te weinig doen bijvoorbeeld. Herkent u die onderlinge frictie? Nou, er is natuurlijk tussen gemeentes, het zijn 342 in Nederland, nooit alleen maar één geluid van stem. Dat zou ook niet helemaal realistisch zijn om dat te verwachten. Mm-hmm. En tegelijkertijd zie je dat de wijze waarop bijvoorbeeld ook onze resolutie gisteren nog is aangenomen rondom hoe willen we omgaan met asiel en wat hebben we daarvoor nodig, ook vanuit het Rijk, met een enorme hoeveelheid stemmen is aangenomen. Dus met overmacht zou je kunnen zeggen. Dus in die zin merk je dat als het er uiteindelijk op aankomt, heel veel gemeenten het juist met elkaar eens zijn over wat er aan randvoorwaarden nodig is om ook daadwerkelijk dit goed te kunnen doen. Maar alleen kunnen jullie het niet, want het is ook een beetje alsof je aan je schoolmeester vraagt, geef ons nog wat extra regels. Nee, we vragen dat niet aan de schoolmeester, want wij zijn heel goed in staat om ook baas in eigen gemeente te zijn. Maar we hebben wel randvoorwaarden nodig die het ons mogelijk maken om het goed te doen. En dat heeft niks te maken met een verhouding van ondergeschiktheid aan het Rijk. Integendeel, ik denk dat als wij morgen zouden besluiten om niets meer te doen, ook op dit dossier, dan is Leiden pas echt in last. Ja. Dan gaat er echt een heel groot probleem ontstaan. Of is het ook een beetje, asielzoekers zijn in iedere gemeente een moeilijk onderwerp. En als het politiek zelf besloten moet worden, ligt dat dus gevoelig. Terwijl als het met de wet verplicht is om mensen op te vangen, dan is het gewoon makkelijker te verkopen. Is dat een goede uitleg? Nee, want dat geldt niet voor elke gemeente. Natuurlijk zijn er gemeenten waar het politiek inderdaad ingewikkelder ligt. Dat is zo, hè? Dat zie je ook door het land heen. Maar dat is zeker niet in elke gemeente het geval. In mijn eigen gemeente bijvoorbeeld ook absoluut niet. Overigens zijn wij wel progressieve gemeente natuurlijk. Ik ben denk ik de enige gemeente in Nederland waar ooit een demonstratie is geweest om meer mensen te kunnen opvangen in plaats van minder. He, dus ik begrijp heel goed dat dit niet over het hele land heen hetzelfde ligt. Dat heb ik meneer Marcouch van Arnhem ook wel eens horen claimen. Dus dan zijn het in ieder geval twee gemeentes. Maar... Nou, ik claim niks hoor. Maar ik denk dat, kijk, per saldo gaat het hierover. We hebben een taak die we met elkaar gewoon moeten uitvoeren. Nee, maar, en geef ons de randvoorwaarden om het goed te doen. En ik snap ook wel waar u zit, maar is het dan ook zo dat er gewoon conservatievere gemeentes zijn die denken, ja, geef ons dan maar die spreidingswet. Dan weten we in ieder geval wat ons te doen staat. Terwijl als we dat zelf politiek draagvlak voor moeten regelen, dan gaat ons dat eigenlijk niet lukken. Nou, ik sluit niet uit dat dat voor sommige van de gemeenten ook een oplossing is. Maar nogmaals, die spreidingswet is er niet om die reden gekomen. Ja. Die was er ook omdat we met z'n allen iets moeten oplossen. Namelijk het feit dat er op dit moment mensen naar ons land toekomen die we niet in het gras willen laten slapen. Dat willen we op een humane manier doen en we willen dat eerlijk doen. Zodat elke gemeente eigenlijk naar draagkracht dat ook daadwerkelijk kan... meehelpen oplossen. En het mooie van die wet was dat juist dat punt van die draagkracht een enorme rol speelde in hoe die verdeling tot stand kwam. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat een relatief rijke gemeente als de mijne ook naar aanleiding van die wet meer mensen ging opvangen in plaats van minder. En andere gemeenten die het veel moeilijker hebben, die gingen dus minder mensen opvangen. Ja. Denkt u dat die wet uiteindelijk echt wordt afgeschaft? Nou, ik hoop van niet. In ieder geval is het pleidooi vanuit de VNG heel helder. Namelijk, laat ons eerst nu met elkaar het huis op orde hebben. En wij doen geen uitspraken over de politieke kant van de zaak. Dus hoe dat huis op orde gebracht wordt. Of dat met een vermindering van instroom wordt. Of met het op orde krijgen van het aantal voorzieningen wat nodig is om de huidige instroom te kunnen borgen. Dat is echt aan Den Haag. Dat is ook maar u zegt alleen... Help ons met de verdeling en dat kan met deze wet. Ja, eigenlijk is het echt zeer pragmatisch. En dat zou toch ook deze nieuwe constellatie moeten aanspreken. Men is gekozen om zorgen van mensen van alle dag weg te nemen. Men is er ook om, denk ik, een aantal grote doorbraken te bereiken op grote onderwerpen. Maar ja, als je dan in de uitvoering al stokt, dan ben je ver weg van alles wat je zegt voor de mensen te willen realiseren. Ja, ander spannend punt is natuurlijk dat deze asielproblematiek moet worden aangepakt door een nieuwe minister, Marjolein Faber dus van de PVV. Ze lijkt toch ook wel een beetje het tegenovergestelde van haar voorganger Erik van den Burg. Eerder deze week dreigde de Amsterdamse wethouder Rutger Groot-Wassink de telefoon niet te zullen opnemen als hij gebeld zou worden door deze PVV-minister van asiel. Ik was en ben wethouder. Ik deed daarnaast iets vanuit alle Nederlandse gemeenten. En dat ga ik niet meer doen, omdat ik niet bereid ben namens de gemeente te onderhandelen met dit kabinet. Ja, later trok hij die woorden weer een beetje in. Wat vond u van de keuze van Groot Wassink om te zeggen dat hij de telefoon niet op zou nemen? Nou, het is om te beginnen gewoon zijn persoonlijke keuze geweest. Ook om terug te treden als voorzitter van onze tijdelijke commissie die zich met dit beleid bezighoudt. Daar hebben we als bestuur van gezegd, nou, we begrijpen dat mensen daarin een persoonlijke afweging kunnen maken. Dat respecteren we. Maar dat is niet het standpunt dat wij vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten innemen. Want wij nemen en de telefoon op. En als het nodig is, praten we ook terug in de zin van tegenspreken. En dat is wanneer bijvoorbeeld de rechtsstatelijkheid in het geding is of er voorstellen worden gedaan. Maar vindt u het inhoudelijk dan ook niet zo slim? Nou, ik heb geen enkele behoefte aan het voeren van kwalificaties. Het is gewoon niet mijn lijn. En niet de lijn van mijn organisatie. U bent het gewoon heel erg met hem oneens. Nou, kijk, ik begrijp heel goed dat sinds de uitslag die er in november was, dat bij sommige mensen gewoon emoties oproept of gevoelens. Ja. Maar het is niet zo dat een vereniging van alle gemeenten, waarin een hele grote diversiteit zit aan politieke kleuren, dit standpunt inneemt. En het is ook zo dat dit uiteindelijk natuurlijk de uitkomst is van een democratisch proces. Zeker, maar het is natuurlijk wel overkoepelend en daar zal het ook vast over zijn gegaan op het VNG-congres dat de afgelopen twee dagen werd georganiseerd, dat er heel veel gemeentes zijn die straks ook gedeeltelijk beleid moeten uitvoeren van een kabinet waar ze het misschien wel helemaal niet mee eens zijn, politiek gezien niet, of ambtenaren die zich gewetensbezwaard voelen. Ziet u dat soort problemen wel voorbij komen? Nou, we hebben het er eigenlijk relatief weinig over gehad, moet ik heel eerlijk zeggen. Want wat mij opviel is waar de meeste gemeenten op dit moment zich echt zorgen over maken, is de enorme penibele financiële situatie waarin ze nu terecht aan het komen zijn. We hebben al langere tijd gewaarschuwd voor een groot financieel ravijn. Ja, laten we even een knip maken. Dat wil ik zo meteen nog echt even terugkomen. En dat was wel het hoofdpunt van de onderlinge gesprekken. Dat is gewoon nou eenmaal zo. Daar kom ik dan zo meteen nog even op terug, maar herkent u dan in uw eigen organisatie dat er ambtenaren zijn die zeggen, zo, ik vind het wel lastig om hier aan te gaan werken? Nou, ik herken het niet zozeer in die zin in mijn eigen organisatie dat mijn organisatie ook voor mij werkt. En voor de mensen in het land vanuit de gemeente. En we wel heel degelijk gewoon een vrij duidelijke lijn met elkaar hebben. Namelijk op het moment dat wij het met het kabinet eens zijn, dan zijn we het eens. En dan werken we mee aan het uitvoeren van plannen. En als we het oneens zijn, bijvoorbeeld omdat we vinden dat een voorstel niet langer binnen de rechtsstaat gedaan kan worden, of wanneer we financieel gepakt worden, om het even heel plat te zeggen, ja, dan gaan we in het geweer komen. Dus wij blijven heus niet leidzaam stilzitten kijken wat er gebeurt. Heeft u al van die afspraken zien staan in het hoofdlijnenakkoord? Nou, kijk, we zijn op dit moment gewoon bezig met een inventarisatie van wat daar staat. En we gaan eerst ook eens het gesprek aan met de nieuw gekozen bewindslieden. Ze staan nog niet eens op het bordes, hè? Ja. Dus ik zou willen zeggen, laten we hen ook even de gelegenheid geven om datgene wat in dat hoofdlijnenakkoord is opgeschreven echt uit te werken tot een volwaardige regeringsverklaring. En op basis van wat er dan ligt, zullen we beslissen. We hebben natuurlijk wel grote zorgen uitgesproken over met name de asielparagraaf. Ja, die hebben we besproken net. Niet zozeer alleen maar zeg maar de principiële kanten van, maar vooral ook omdat we het uitvoeringstechnisch gewoon heel somber inzien. En u maakt zich, dat heeft u gisteren ook niet onder stoelen of banken gestoken, zorgen over de financiën, want er gaat bezuinigd worden op het gemeentefonds, uw belangrijkste inkomstenbron. Wat gaat dat betekenen als die bezuinigingen doorgang vinden? Nou, dat gaat onherroepelijk tot een verschaling van voorzieningen voor onze inwoners leiden. En dan moet u denken aan de bibliotheek of ook voor een deel beleid in het sociale domein. Waar we eigenlijk voortdurend al middelen tekort hebben om mensen in de zorg te kunnen bieden wat ze feitelijk nodig hebben. Nou is het ook lang geleden aan sport, faciliteiten, et cetera. Het is ook heel lang geleden dat gemeentes hebben gezegd, nou, we krijgen wel genoeg uit Den Haag. Wat maakt het dit keer dan echt anders dan, zeg maar, de afgelopen 10 jaar? Nou, wat we nu merken is dat we eigenlijk al een aantal jaren natuurlijk de taken hebben gekregen, met name in het sociale domein, maar niet de bijbehorende middelen. Sterker nog, daar is over het algemeen op bezuinigd. En dat kun je een tijdje lang uit je eigen reserves volhouden te blijven doen. Maar op een gegeven moment komt de bodem van de schatkist van de gemeentes gewoon in zicht. En als je jaar na jaar na jaar wel heel veel taken krijgt die ook een wettelijke verplichting met zich meebrengen. En tegelijkertijd onvoldoende middelen vanuit het Rijk om die te kunnen financieren. Ja, dan sla je daarop lek. Ik denk ook meteen aan de OZB-belasting. Is dat dan gaan we straks iets minder belasting aan het Rijk betalen, en moeten we dat aan de andere kant vestzak broekzak aan de gemeente gaan betalen? Nou ja, je ziet nu dat in het hoofdlijnenakkoord daar ook een vorm van een maximering op wordt voorgesteld. En dat is ook wel voor ons een belangrijk onderwerp van gesprek met het kabinet. Omdat wij zeggen, ja, het zal toch uit de lengte of uit de breedte moeten komen. En overigens is er geen gemeente die vooraan staat om de OZB te verhogen. Want wij zien ook dat dat voor onze inwoners geen gemakkelijke zaak is. Maar ja, als je ons en niet in staat stelt om via onze eigen belastinginning onze inkomsten te vergroten en tegelijkertijd wel meer taken naar ons toeschuift en ons daar onvoldoende middelen voor geeft. Ja, ik weet niet welke rekenmeester dit rondkrijgt, maar ik kan het in ieder geval niet. En de collega's in de 341 andere gemeenten ook niet, kan ik u vertellen. Ik dank u voor dit gesprek, voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Jongeren in Nederland zijn pessimistischer dan mensen die ouder zijn dan 50. En ook ervaren zij het leven als minder zinvol. Dat blijkt vandaag uit onderzoek van het EO-platform DIT in samenwerking met het Nederlands Dagblad. Maar waar komt dat verschil tussen de generaties eigenlijk vandaan? En hebben de jongeren een punt? En wat is eigenlijk überhaupt het nut van optimisme? Daarover ga ik praten met hersenprofessor Erik Scherder, die ook een tv-programma over optimisme heeft gemaakt. Meneer Scherder, goedenavond. Goedenavond. En we hebben ook twee jongeren aan tafel. Tom van Geloven is 25 jaar en student aan de Universiteit van Leiden. En Duta Aartsma is 26 jaar en docent op de Hogeschool van Amsterdam en actief op het jongerenplatform. Hoe dan? Ook goedenavond allebei. Tom, om met jou te beginnen, op een schaal van 1 tot 10, hoe optimistisch ben jij over de toekomst? Ja, goedenavond. Optimistisch over de toekomst. Ik zou toch zeggen een goede 4 misschien. Oh, dat is niet voldoende. Nee, niet heel veel. Waar zitten je zorgen? Best wel veel verschillende dingen. Je hebt aan het begin van het programma al een heel aantal zaken genoemd. Maar we hebben dus, te maken... Klimaatverandering. Klimaatverandering bijvoorbeeld. We hebben te maken met groeiende economische ongelijkheden. We leven momenteel in het 6e massa-extinctie-event. Zo, dat klinkt heel ingewikkeld. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar de biosfeer is momenteel er vrij slecht aan toe. Veel diersoorten zijn aan het uitsterven. Vergelijkbaar op schaal met wat we zagen toen de komeet de dinosauriërs heeft uitgeroeid. Biodiversiteitscrisis in... In korte zin. Ja. Inderdaad, de oorlog is natuurlijk belangrijk. Het is niet dat er voor veel van deze problemen geen oplossingen zijn. Die zijn er zeker wel. Ik denk echter wel dat dat deze oplossingen veel herzieningen in ons economisch systeem en ook in ons politiek systeem vereisen. En dat zie je nog niet gebeuren. Ja, ik vraag me af of hier draagvlak voor is momenteel. Ja, en dan stap je dus ook wel eens echt met een zwaar gemoed uit bed. Soms wel, ja. Duta, hoe is dat bij jou? Hoe optimistisch ben jij op een schaal van 1 tot 10? Ik zou het geen 4 geven. Okay. Ik ben het zeker eens met wat Tom allemaal zegt. Hè. Die dingen zie ik ook. Uh-huh. Maar ik heb wel het idee dat het bij mij niet mijn dagelijkse optimisme beïnvloedt. Oké, dus als je dan een cijfer moet geven, hoe hoog zou je dan zitten? Nou, ja, een 6. En dat klinkt niet heel optimistisch. Maar goed, laten we wel wezen. Het ziet er ook allemaal niet heel rozekleurig uit. Nee, maar het is wel een heel andere insteek al dan... Het zit sowieso boven de 5,5 en dat is genoeg. Ruim voldoende. Maar hoe komt het dat jij je dan toch minder zorgen maakt over die zware onderwerpen die Tom net omschrijft? Nou, ik denk dat ik het gewoon vooral wat beter los kan laten allemaal. Mm-hmm. Ik zeg nu... niet dat ik het beter los kan laten dan Tom. Ik ken Tom niet. Maar ik heb het idee dat ik best wel makkelijk... Hè, ik lees ook die nieuwsberichten. Ik maak me ook zorgen. Maar daarna ga ik weer verder met mijn dag. En dan zitten die zorgen wel weer heel erg op de achtergrond, geloof ik. Ja, want meneer Scherder, u heeft een programma gemaakt over optimisme. Weten we eigenlijk hoe het komt dat de een meer een optimist is en de ander iets meer een pessimist? Ja, ik denk dat de erfelijke factoren hier natuurlijk een belangrijke rol bij spelen. Mm-hmm. De een heeft een andere DNA opmaakt dan de ander. En daarnaast natuurlijk ook gewoon, ja, de omgeving speelt daar ook een grote rol bij. En ik ben het met beide eens. Dus als je kijkt naar al die crises die er zijn, ja, dan denk je, ja, dat stemt je absoluut niet vrolijk. Waar het ons om gaat, is dat je natuurlijk kan proberen om in je eigen dag, hè, kijk, je kan een bijdrage leveren aan alles, zoals de klimaatcrisis en dergelijke. Heel veel mensen doen dat op hun eigen manier. Maar je kunt ook in je eigen dag kijken, wat maak ik er nou van vandaag? Mm-hmm. En dat kan, dat kun je trainen. En als u mij vraagt, wat is nou beter, hè, mild pessimisme of een beetje mild optimisme? Mm-hmm. Eigenlijk beide dragen bij aan goede gezondheidseffecten. Oh. Omdat de mild pessimist die denkt, nou, laat ik dat risicootje nou niet nemen. Nou, daarmee bevorder je bijvoorbeeld je gezondheid. En de mild optimisten denkt, nou, ik heb wel vertrouwen in, ik maak het niet te gek. Dus dat, uit studies blijkt dat beide hetzelfde effect hebben op je gezondheid. Maar de mild optimist heeft dan toch gewoon een leuker leven. Ja. Dus daar zou ik daar toch voor willen pleiten. Is een 4 mild optimistisch of is dat mild pessimistisch of is dat al bijna depressief? Nee. Ik ken daar die getallen op die manier niet van. Maar het is, laat ik het zo stellen. Ik begrijp, hè, dat de een denkt, als je wakker wordt, dat hoop je natuurlijk niet, van, ja, ik heb geen goed gevoel over vandaag. Maar dat zou je kunnen proberen om dat los te koppelen van al die crisis om je heen en kijken, wat maak ik nou van mijn eigen dag? Ja, en daar gaat eigenlijk dat programma over. Want Tom, in hoeverre zitten jouw zorgen ook in het persoonlijke? Heeft dat ook, mm-hmm, denk je ook, mijn leven gaat er minder goed uitzien door die crisissen die eraan zitten te komen? Nee, dat valt eigenlijk best wel behoorlijk mee. En ik denk ook wel dat wat Duza eerder noemde een heel goed punt is. Dus dat het belangrijk is om ook te blijven focussen op je eigen geluk. En dat op het moment dat je zelf gelukkiger bent, dan kun je ook meer bijdragen aan de maatschappij. En dan kun je meer teruggeven en proberen deze problemen meer te verhelpen. Dus dat is heel belangrijk. Kijk, zelf, ik kom uit een middenstandsfamilie. Ik heb het voorrecht al gewoon om überhaupt in Nederland te zijn geboren. In een, met heel veel geluk, heel veel privilege dat erbij komt kijken. Ik heb een universitaire studie kunnen volgen. Ik leef momenteel in een tijd waarbij ik toegang heb tot het internet. Dus zeg maar externe wereldproblemen die dan drukken op je gemoed. Ja, zeker wel. Want voor mijzelf, zeg maar, mijn eigen toekomst gaat er waarschijnlijk wel vrij goed uitzien. Ik vind het alleen jammer dat er voor veel andere mensen, en niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld, die toekomst er niet goed uit gaat zien. En dat het op het heden er ook al voor veel mensen niet goed uitziet. Maar meneer Schreder, in hoeverre zijn externe gegevens, zoals bijvoorbeeld oorlogsdreiging of klimaatproblematiek, van invloed op je optimisme of je pessimisme? En in hoeverre is dat ook een beetje aangeboren, gewoon zoals je je voelt? Ja, dus het echt, natuurlijk zit er een erfelijke factor in. Dat is duidelijk. De een is nou helemaal anders dan de ander. De een gaat met het ene probleem andersom dan de ander. Maar ik hoor ook bij Tom, als ik even zo mag tutoyeren, duidelijk zeggen dat hij in zijn eigen dag ziet hij heel veel wel goede dingen ook. En ik denk dat als je, en hij heeft ook een punt, dat als je jezelf goed voelt, optimistisch bent en je een beetje hoopvol, en dat zijn woorden die echt wel bij elkaar passen, dan bij hoop bijvoorbeeld is het zo dat je stelt een doel. Dat doel is moeilijk te halen. Dat geldt dus ook voor die crisis overigens. Moeilijk te halen. Je weet de wegen er naartoe. Deels. Maar je moet er moeite voor doen. Nou, dat is natuurlijk schitterend. Dat kan je helemaal in je eigen dag inbouwen. En dan denken, ja, voor vandaag heb ik het gehaald. Geeft een goed gevoel. En dat heeft minder stress. En je hebt meer maar ideetjes daardoor. Maar hoe kun je dan die grote wereldproblematiek klein en behapbaar maken? Nou, je kan natuurlijk op elk niveau kan je kijken van wat kan ik bijdragen? Als je kijkt naar dat hele klimaatcrisisverhaal, dan kun je zelf denken, wat doe ik met de kachel, wat doe ik met mijn lichten, wat doe ik met de trein of het vliegtuig, enzovoorts. En dat kan je op je persoonlijke gebied toch het gevoel geven, het zal morgen niet anders zijn, maar ik heb in ieder geval mijn bijdrage. Zou en dat kan je weer inhaken, een positief gevoel geven. Wat zei je dan? Zou ik daarop kunnen inhaken? Ja, zeker. Ik denk ook dat het belangrijk is om naast te kijken wat op persoonlijk vlak kan gebeuren. Het ook belangrijk is om te kijken wat je kan bijdragen op lokaal gemeentelijk niveau. Want dit zijn problemen die kun je niet in je eentje oplossen. Als een te lang is ook de nadruk gelegd op wat wij als consument kunnen bereiken. Maar het is belangrijk om te kijken wat wij als politieke gemeenschap kunnen bereiken, denk ik. Dus je moet ook je gemeenschap opzoeken en mensen om je heen verzamelen. Ja, dus word politiek actief in je gemeentes. Lokaal gaan er protesten. Dit soort dingen zijn belangrijk. Ja. Duta, ik vind het ook wel interessant om eventjes in te zoomen op dat verschil tussen jongeren en ouderen. Want jongeren blijken dus pessimistischer dan ouderen. Herken jij dat zelf ook? In jouw omgeving? Nou, ja, kijk, als ik kijk naar mijn oma, die is behoorlijk pessimistisch. Oké. Dus daar zie ik behoorlijk een verschil. Nee, ja, even, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar bijvoorbeeld als jij jouw studenten aan de Hogeschool van Amsterdam bekijkt, denk je dan, god, dat zijn optimisten? Of zijn dat ook wel, zie je daar ook wel veel pessimistische gedachten? Nee, ik heb het misschien ook het idee dat het nog wel te maken heeft met, ik hoor Tom, die heeft bijvoorbeeld een universitaire studie gedaan. Misschien zijn die over het algemeen ook veel meer met die thematieken bezig. Ik geef les op een hbo-opleiding. Niet dat die zich niet bezighouden met dit soort wereldproblematieken natuurlijk. Maar wellicht dat die op een ander level, in ieder geval bij mij op de opleiding, met deze onderwerpen bezig zijn. En wat ik ook denk is dat, ja, iedereen is zo druk met social media en met elk gaatje van zijn dag invullen met ofwel leuke dingen doen ofwel op de telefoon zitten, dat ik bij sommige mensen, en misschien dat ook wel bij mezelf merk, dat er minder ruimte is ook om na te denken over al die dingen die misgaan in de wereld. Want ja, je gaat van hot naar her, zeg maar. Of is dat ook een van de problemen, meneer Scherder, dat de generatie die zich nu toch wat pessimistischer voelt de eerste telefoongeneratie is? Zou dat een verklaring kunnen zijn? Nou, het is zeker zo dat het mobieltje niet altijd een positieve bijdrage heeft op je stemming. Daar zijn best wel goede studies naar gedaan. En ook wat u zegt, of wat die dames zijn, hoe heet ze? Doeka. Doeka, zegt. Het is een mooi punt ook. Hè, want vroeger had je natuurlijk rustmomenten in de dag. Als ik met de trein ga staan op perron, dan keek ik over het weiland uit tot de trein kwam. Dat zijn van die momenten waarin je een netwerk naar boven komen in je brein. Die zorgen voor creativiteit, voor problemen oplossen, voor nieuwe ideeën. Ja, nu is elk moment inderdaad gevuld met het mobieltje. En dan heb je die momenten niet meer. Dus ook niet die rijke momenten die je eigenlijk nodig hebt om er, nou ja, zeg maar weer een positiviteit uit te halen. Ja, hoe vaak leg jij je telefoon nog weg, Tom? Ik probeer het wel veel te doen. Als een de telefoon heeft inderdaad, zeker social media, kan best wel veel negatieve gevolgen hebben. We hebben allemaal wel eens gedoomscrolled, denk ik. Maar het is eindeloos scrollen op TikTok of op Instagram. Ja, dat probeer ik ook zoveel mogelijk te vermijden. Hoe doe je dat? Hoe train je jezelf daarin? Ja, gewoon wegleggen en negeren. En proberen, zeg maar, sowieso je notificaties uitzetten. Je mobiel gewoon op stil zetten. En inderdaad, gewoon gaan wandelen de natuur in. Word je daar ook zelf echt optimistischer van? Een beetje, in ieder geval over mijn eigen leven. Ja. Ik denk wel dat er maar een beperkte hoeveelheid, dat de bijdrage van de mobiel relatief beperkt is ten opzichte van gewoon het feit dat we nu te maken hebben met gigantische problemen die eerdere generaties misschien minder, waar eerdere generaties minder mee geconfronteerd zijn. Ja, aan de andere kant, meneer Scherder, ik denk ook bijvoorbeeld als je het hebt over de oorlog in Oekraïne die je pessimistisch zou kunnen stemmen of klimaatverandering. Dat zijn problemen die ouderen natuurlijk ook zien. Hoe komt het dan dat ouderen toch iets optimistischer in de wedstrijd zitten dan jongeren, zoals uit dit onderzoek blijkt? Ja, ze zijn vooral wat positiever. Het ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Jongeren zijn wat iets meer negatiever. En in grote studies, ik denk dat dat kan komen doordat jongeren nog meer letten ook op negativiteit. En het heeft natuurlijk een beschermende functie. Je wordt gewaarschuwd nog in een jong leven. Nee, dat en dat is niet goed, dat is niet goed, dat. En dus zij richten zich daar wat meer op, omdat het gewoon evolutionair gezien belangrijk is voor hun toekomst. Maar bij ouderen zie je juist de positiviteit van het ouder worden. En dat betekent dat het brein verandert eigenlijk. En dat het verandert zodanig dat bijvoorbeeld toch hele nare dingen die mensen in hun leven meemaken, dat die als je eenmaal ouder wordt, en dan moet je denken aan studies met 70-jarigen, 80-jarigen, en vragen die mensen, hoe kijkt u terug op uw leven? En ze mensen zeggen, ik heb een goed leven gehad eigenlijk. Ja. Maar u was wees, hè, toen u 14 was bij de ouders kwijt. Ja, dat is zo. Maar dat heeft dan, hè, ja, daar kan je echt weer om huilen. Maar toch is het niet zo dat het dan hun leven op die manier zodanig beïnvloedt dat ze aan het eind van hun leven denken, ik heb helemaal geen goed leven gehad. Zij vinden toch dat ze een goed leven hebben gehad. Ouderen kunnen gewoon ook in hun hersenen iets beter relativeren. Relativeren, meer genieten van de dingen die positief zijn en minder letten of minder gevoelig worden voor de niet goed bedoelde of negatieve dingen in het leven. Dus echt op zich mooi hoor, dat je de kans krijgt, helaas voor die oma van Tjuka. Zij valt een beetje uit die groep dus. Ja. Maar dat je dus ook afscheid kunt nemen op een manier, nou dat is natuurlijk wel fijn als je terugkijkt en denkt, het was goed. Ook al een oud brein doet dat. Ja, ik wou net zeggen, volgens mij heb ik gewoon een hele oude ziel. Ja, of Tom is dat jaar ook gewoon al zo oud. En dan komen er gewoon twee punten bij. Als dat de conclusie is. Tom, hoe oud ben jij? 25. Ik ben 26. Ja, toch jaartje, daar ga je al. Ja. Een bejaardenbrein heb je, doet daar. Kom daar nog maar eens overheen. Ja. Maar kun je hier wat mee? Of misschien jullie allebei wel, doet aan Tom, met deze analyse van Erik Scherder? Ja, zeker. Ik heb nog eigenlijk een hele korte vraag. Ja? Klopt het inderdaad dat je kunt veranderen van karakter nog? Ben je geboren als een optimist of pessimist? En kun je, nou, kan ik nog ooit een pessimist worden? Kan Tom nog ooit een optimist worden? Goeie vraag. Ja, heel goede vraag. Nou, kijk, qua karakter, nee, kan je niet. Het ligt heel veel vast. Maar je kunt wel degelijk optimisme trainen. En dat maakt het heel leuk dat mensen zeggen, ja, nee, het is dik voor mij, ik ben een pessimist, klaar. Nee, eenvoudige oefeningen elke dag. Als je naar die serie zou kijken, dan zie je daar hoe dat gebeurt. Dan ga ik vertellen hoe die serie heet. Namelijk Erik Scherder en het nut van optimisme. En die is vanaf zaterdag elke week te zien bij de EO. Om 9:15 op NPO 2. En over ons onderzoek is meer te lezen op onze website dit.eo.nl. Dank Erik Scherder, Tom van Geloven en Douta Aartsma. En zometeen dan is er Kunststof met Willemijn Veenhoven. Zij ontvangt filosoof Koen Simon. En om 9:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan, mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.